بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباسي أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه: ومنها علم صدور الخواطر ولماذا ترجع. ومنها بوك ناتي خام خام ييغا خام نه خام خام عارفون علم خام خام صدور بل وايو الخواطر خلاتي ولماذا اك تي جوم ترجع لي ديلو لي امنا يو ملني نغيسون موي خواطر ني يي وات تي خول بي فوالا ليغا خامتيني موم نيك امنا تي نو خواطر رباني وا تنجكوي واخ تاميت خاطر رباني مانام موي خلات بو توكي تي بوروم دنجكوي تو خاطر حق mu am buñu tu khatiru malaki ñukoy tuddé ilham inspiration yi amna benen moy khatiru nafsi bu joggé ci bakkan dañ koy tuddé al hajis aussi ak khatiru bu xamné sheytani la khalat bu joggé sheytan dañ koy wax al waswas ay jax jaxal wala yoyu ak di ci aju amna yuñ ci waxon ci jotay yi weso wallahi alhamdul minna wa minha bok na ci almur rahmaniyat xam xamu yermande yi xet yermande yi ak fess yeurmande gi lemu le yeurmande gi lemu yi wa bi anway ak ci xetam yi yeurmande yalla xet ak sen xet wa minha bok na ci ilmu xam xam mu kafirat zunubi aji far yi bakkar yi far bakkar mom cheikh omar radiyallahu ta'ala anu def na ci buntu imam an-nazifi radiyallahu ta'ala anu tamit wax na ci buntu yu ñeeki sax la bok inshallah ci durratul kharida wa madha ak ana lan moy li nga xamne tu kafiru dana ko far as salatu julli lan lay far ci bakkar wa madha ak lan moy li nga xamne tu kafiru dana ko far as zakatu azaka yoy bu ñeexé ci fofu inshallah ñu gëna yaatal mel ni inshallah ñu bañ ko yaatal fi bu ñeexé fofu gën ko ki wa madha ak lan moy li nga xamne yu kafiru dana ko far as sawmu koor woor lan mo koy far lan lay far ci bakkar lan lay efas wa ma za ak lan moy li nga xamne yu kafir da nako faral hajj ak ad lan lay far ci bakkar nga xamne ad bu bax comme nit ki day wërbeuti ko melni comme niko yayam juro julli et cetera bon wa ma za ak lan moy amna ay tekantal yu aju ci yoy motax buguñ ci taxaw effectivement wa ma za ak lan moy nga xamni kafir da nako faral jihad hatta mbete yenen te bi sallallahu alayhi wasallam day wax na amna bakkar yo xamantene natou mo koy fajj nit ki yalla tek ko natou mu fajj muy doga efaso amna bakkar yo xamantene julli du ko fajj far koor du ko far waye nit ki dem wuti ji lumu dundal njabotam mokoy far gis nga kon li far bakari xam xam yi ci aju xam xam bi amu sa arifuna radhiyallahu tawaraka taala anhum ñom dañ ko xam wa kadhaniki non jamial faradi mboram faratay wonna fi la anna fi lay duñuy far ci ay bakkar ben bu ci nek ce qui fait que nit ki so ñewé arif bo ñewé wax ko mu gis la bakkar bi ngay def daf lay am lu lay diggal ne la del daf na ngam lol moy dindi bakkar bob wa mina bok na ci ilmu ma xam xam li nga xamne yabqa dana des ma'al abdi and ak jambi fi qabri ci bamelam min al ulum ci ay xam xam wa ma ak xam xam yi nga xamne yu fariqo dana takaliko ak mom nit ki su dewe ban duwol ko ci bamel bi lan moy des ak mom ci ay xam xam yi mu amon ak lan moy takaliko ak mom lol tamen xam xam arifuna la radiyallahu ta'ala an wa mina bok na ci xam xam yi ilmu ta'addud al usul xam xamu limu ciosan fi al alam ci aduna bi ñom ciosan yi dañ koy ha wala amna ci benen nuskha adadul kalam adadul usul limu yi de nga al usul mo ñom buñ ko wax moy fukki manazil moy degré spirituel yo xamantene ñi tukki jëm ci yalla dañ koy am te mom moy al qasd djublu ci yalla so djublo après nga yegg maqama bobu nga dem ci al azm biñu tekki dogu après nga dem ci al iradatu am nam nam volonté bi après nga dem ci al adabu teggine après nga dem ci benen moy al yaqin so paré nga jugé fa dem ci al uns moy wétaliku yalla so paré nga dem ci az zikru moy di tuddu yalla fo tollu sa xol sa xel sa lepp so delu so paré nga delu ci al faqru manam nga nek ko xamné da ngay aajo yalla da ngay nek ko xamantene da ngay pauvre ci kanamu yalla japp ni amo dara so paré nak nga womal lepp wolof yalla so paré nak nga maqama al murad moy nga nek maqama ko xamné nak légui dañ koy nam yow nak légui da ngay dal di nek ko xamné murad ngay don yegg nga moy fukki bon amna ay tekhantal yu ci aju et cetera ak ay xaj bon deng waman alimahu kep ko xamantene xam nga maqama yi ak yi ci aju ta haqqa da ngay incarner da ngay deugal xotal bi maarifat ci xam man ki nga xamantene yadu ñi nga xamne yadukul day dug aljannata aljanna min waladi adama ci doomi adama yi waman la yadukul ak ñi te dug da ngay meuna comprendre ñan ñoy dug aljanna dang koy xam xam gu wet ñan ñoy dug aljanna ñan ñoy dug aljanna ci doomi adama yi wa minha bok na ci xam xam yi ilmul hay'ati xam xamu melo manam posture wa a'ni mangi nam bi zalika ci lolu ilma xam xamu tariqul kashf yonu wunni dévoilement wa shuhudi ak jakarlo la ala taqlid waye do ko tek ci di taqlid moy di top rek di deg di top nit ñi voilà suivisme ha mune wahal ndax asama asama shibhul ukrat dafa melni ab bal buron aw wala bok shibhul khaymati dafa melni khayma khayma moy tante asama ci nan la mel ndax dafa ron wala dafa melni lu ron wala dafa melni khayma aw wala bok hal ndax yemum ukratun ay ba ay dañu melni bal manam gis nga bal ni mel ni mu ron ci bir ni manam sphère wala bok ay sphère la fi khaymatin yu nek ci ben khayma tante wala bok non la mel aw khaymatun wala bok khayma la bo xamne tante la bâche bo xamne lu melni bâche la fi ukrat yu nek ci sphère fata duru bu ko defé muy wër al ardu susi li dawran ha ndax wër gi asman si wër galaxy yi ni ni tourner autour et voilà et cetera wa hal samaa ndax ak asman sakinatun dafa dal dafa taxaw aw wala bok mutaharikatun de yeungatu fa inna shuhuda gis nga jakarlo mbiri nit ki su amé kashu bu leer wala fathu bu leer jakarlo gimi jakarlo jami ashur yoti day joxe jami ama zakarnahu li yep nga xamne tuddu nañ ko day tax mu am en xam xam xam yi fa mal haqu minhu ak lan moy deug ci li lepp Allah Allah wala magga arifuni radiyallahu tabaaraku wa ta'ala hum yalla defal na len xewal may na len won na len yu bare bare ci ay kemanam de telle sorte que ñom comme ni alquran wax wali wa kadhalika nur ya ibrahim malakut as-samawati wal ardi wal yakuna min al-muqinin niki non nonu lañu wone won ibrahim mam ibrahim ala nabina wa ali afdalus salatu wassalam malakut as-samawati sama momel gu yaatu gi nek ci asmane ak sus wa te budul won dara dara lol la fa wabi di def te budul won dara dara isawet li yakuna mu bok rek min al-muqinin ci ñinga xamne dañu am certitude ci mbiru yalla dootu ñu amati dug ci dara wa min ha bok na ci xam xam yi ilmu xam xamu al mashiati ciobar ak al ilahiyat kay ko jug bur yalla wal wa'd ak digge wal wa'id ak tekku digge moy bu ma lay dig lu bax ne la nangam dana la ko defal tu muy xewal wa'id moy tekku walima ak lan motax yaqbalu muy nangu al wa'idu tekku gi al mashiati ciobar ga tekku gi lan motax muy nangu cioba rek dunal waadi wolif digge gi fi amrul khuludi ci mbiru sax fi nari ci safara li ahliha ñel ñonam wakilahuma te ñom ñaan ñep ikhbarun ak khabar la bo xamne ilahi yul guy ko dubur yalla la lan motax xam nga yalla subhanahu wa ta'ala bu digge dara ne ku def nangam dana la duggal aljanna dina la may xewal nangam lolum mom faw da koy def kokku ciobare du ci duggu mon c'est une promesse qu'il va honorer voilà lolou voilà da koy honorer y a pas de manam lolou ciob rek yalla du duggu ci lolou c'est que ça pas amul fof ko voilà mi ngi melni tay yenenti ali sallatu wassalam wala bok manam li nga xamne dafa am ay mbir yo xamne ciob rek yalla da ci duggu am yo xamne ciob rek yalla du ci duggu deng comme masalan nit ki yalla mune ñi nga xamne dañoo dé ci ngëm dañ leen di yobu aljana koku diglé go xamantene mom ciobarem dugalu ko ci mom mo sopp lool moko def hmm yenenti yalla musa sallam munu ñoo def safara dañu dem aljana koku ciobarem dugalu ko ci mom moko ci dugalu légi mu am luñuy wax tekk moy mune la so defé nangam dana la def nangam dana la yobbu place sangam ci safara manam yéfer bi déwalé ak kéfer par exemple mune da koy duggal safara daf lay défi quoi non daf ko tekk manam tekk moy avertir avertissement genre promesse là mais dans le mauvais sens effectivement légui lolu mom ni ci sax safara pour ñi fa né ciobar ak yalla mëna fa dugg moy yefiri pourtant yalla dañu du luñu jéggé inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yalla du jéggal ko bu ko bokkala té moy dana jéggal kuko sopp bu re lenen la wala lu ko gëna tuti deng and ak lolu bi mi wax ci aljan ci safara bi mi nan khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh après mu tekki inna allaha fa'alun lima yurid yalla moy defa kon lu ko sopp man duggal na fa ci waram effectivement lan motax ciobar rek yalla di dugg ci safar ci ne bu tekkone ki day sax safara ba pare ciobar rek yalla duggul ci nit ñi wara sax aljana safara mu aljana mu ko fa dugg dang fay sax do genn mais safara ku fa dugg yalla bu ko nexe mu genn la lan motax ciobar yalla aju fofu wa kilahuma te ñaar yeb ikhbarun ay khabar lan ilahi ni ko jubur yalla ndax yermandem rahmatu wasa kullu shay yermandem mo ëmbul lepp wa min ra bok na ci xam xam yoy almu xam xam al ikhtira'i sos ad da'im bu sax bi yalla tout temps ñu ngi am créer lu bes lu muy lu ñu inventer karaw rek ma ngi sétan télé bi ñu découvrir ci geek ay xétu algue ak ay xétu ki yo xamé ni ay yo xamé ni musuñu lég xamuñu lég scientifique yi di wax ci télé bi né li musuñu gis ni ko ci bénn terre xamuñu ko té espèce bi ñu gis ni espèce algue espèce ki jëni xét bi musuñu ko gis ñu ko étudier nak diko ay boutal ak tour voilà parce que en fait espèce yi dañuy apparaître rondo di disparaître rondo yalla non la doxal nona doxal aduna bi lepp lo gis dina mësa dem ba ben jamono dotul amati xar dinañ jek jek ben moment xar dotul amati waaw wala beuy wala nak wala et cetera nit moy li espèce bi nga xamné mom day sax fek asaman sek sou sangi mala na dutu lolou dina am xar dinañ dem ba amna yudul amati espèce yi dañuy disparaître dañuy apparaître di disparaître nit mom moy ki nga xamantene mo fi nek xarbe disparate ni waaw lepp lo fi gis ay espace xana dego ñaata espèce lañ la wax avoir de disparition lañ nek dal torop ñu ñu apparaître non lay nek dis lañ disparate tam te ñom buñu démé ñeneen ñew yeneen espèce dañuy feñ wa nit mom buy disparaître ak lo bi du tuk mom il est permanent wa ndax mom la yalla tiyé souf ci moy khalifatullah fi ak motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne aduna du tukki fek amna ci kaw souf kuy wax allah allah mais nit kuy wax allah allah la parce que malaaka yi animaux yi et cetera yi dañ ko wax dañuy sabbal yalla diko magal ak yoy mais bu démé ba ben nit waxatul allah allah mu tukal aduna bi moy secret bi ci nit la né effectivement l'homme est la clé et au centre de tout voilà wamina bok na ci ilmu xam xam i'mar du dundal al ashiya mbir yi wo wote moy lan baqa'u shay'i desu mbir yi ila zaman ci jamono fasadi yaqut ak suratihi melom allati bi nga xamantene bi zawaliha ci yaqum yazuru ci lay tukki an walik al ismu tur allati bi nga xamne kana nekona yastahiqu diko yello jamadan manam di lo xamne jamadan moy lo xamantene dafa waw manam lo xamne amul ruh dafa waw comme ay bant wala kana mo xam lol la nek aw wala bok nabatan ganchax la aw wala bok hayawanan dundit la moy animal mo xam etap ina animé la wala ganchax wala la nature voilà la faune ou la flore quoi yep buñ ci mëna doon lan motax manam xam xam bi aju ci mbir mi di dess ñukoy tuddé nona bam ba kéro muy désintégré wu totalement nga xamné loola bu déñé rek dootul tuddé niñ ko ton tuddé ak dundal gogou le fait ñuy koy mënd di dundal moment bobu wamina bok na ci xam xam yoy al mudawmi xam xamu sax manam di wër lo di sax wa iza kanata bu nekké bu fekkenté na kullu mawludin kep ku judd yu la du day judd alal fitrat ci fitra nek pa comme liñ ko xaw walakin wa nak abawahu bayami manam ndayam ak bayam wala societe bi d'une manière générale yu hawi dani ñoko def yow ay nasranihi wala ñoko def nasran mun al hadith ba manam aw yu majisanihi wala ñoko def majus fa idha kana musliman fa muslim buñu nek ñaari julit mu nek julit hadith bobu fa min ayna kon ana fan la joge la jaa la dukke kufrul awwali kefer ki ñeek nek yefer xam xam bi addu ci lool comme que mbir mi non la demé kep ku judd da ngay juddo ci fitra nature ni la yalla bindé soit tu es né de parents chrétiens ou juifs ou musulmans ou majos ou etc ou athée après nga ñeu maggé nonu bon mën na changer mais en tout cas page vierge bi mo minute donc selon milieu yi ngay fréquenter selon environnement bi nga évoluer nonu la say idéologie say xalat say doxalin et cetera di évoluer on est d'accord cadre de vie moy déterminer da lay déterminer mom légui su fekkante na lolu amna kon lan motax ki ndeuk nek yefer ko fu mu joge lolu xam xam bi addu ci mbir mom wa hal ndax yanzalu day wacc al aqlu khal huna fofu min haythu ci anam fik ma ci ana fikru khalat khalam manzilatul abawayni wacc wayu bayyi fi kawni ci nek hada shakhs bobulay nit khad deug akhrajahu genné nako nazaru kholam khalam manam ak gis gisam min fitratihi ci fitram ila isbat ci saxal ashirk bokale ma andak ne anna shirka neka bokale adamun lu ñak am la est ce que dañuy wacce xel waccu wayu dañuy considérer xel comme mu yor statue papam manam wajuray waji nga xamne ñokoy influer de telle sorte que mom dafa top xelam comme niko papam ak yayam wala société bi don influer don wa don influencer wa wa don influencer deug wa est-ce que dañ koy lan est-ce que dañuy wacc xel wacc way bobu nga xamne dafa top gis gisum xalatam ba saxal ba xalatam saxalal ko bokale and ak ne bokale mbir lu mo xamne existé wul en réalité parce que liñu bokale ak yalla lolu dafa amul yalla amul lu muy bokale lu mu to lolu et cetera xam xam bi aju ci lolu non wa minha bokku na ci xam xam yi al muta'at xam xam bi aju ci top yalla wal ma'asi ak moy yalla walima ak lan motax ata mu top iblis rabbuhu boromam fi kulli shay'in ci bepp mir illa fi sujud bam de ci sujud adam ñal adam alayhi salam xam xam bi am solo de lan motax manam xam xam bi aju ci top yalla ak moy yalla lan motax ak len motax iblis la ilaha illa allah top yalla ci bepp mir bu mu ko mësa digal sauf li pendant des milliers d'années sauf le fait que mu nako sujudal mom adam alayhi salatu wassalam mo ban walimaza ak lan motax qala mu wax fi adam ci mbiru adam asa dafa moy wa fi iblis mu wax ci mbiru iblis aba dafa lank lutax mu jefandiko ñaar yoy ki dafa moy ki dafa lank xam nga duñ ben nit ki def na lu bokut ak liñ ko digalul ci njumte mën nako def ci njumte waye lank mom moy ma jël décision bi réfléchir ko et cetera effectivement iblis ak adam fofu lañu wuté wa huwa li ilmun kham kham la daqiqun bu sew kay xamul nak am na solo de am na solo lol parce que dalay tax nga xam ban secret mo nek ci top ak moy deug wa minha bok na ci xam xam yi moy bu mujjib ilmu xam xamu ittisaiyat ar rahmat yermane ka ilahiyat ki ko ko di bur yalla xam xam bi aju ci yaatu gi yermane ak yalla yaatu miséricorde wa man tahaqqaqa bihi kep ko incarné bi xam xam xam ko deug rahima de yeurum jami' al alam mbolam aduna bi imam ash-sha'rani radiyallahu ta'ala nena serignum suma djum mom moko netal serignum sayyid ali al-khawati radiyallahu anhu dafa musa dem non dafa musa djel ben kaas tek ko wala ben tek ko mais nim ko tege mo degeeron mu deg kaas bi ne ay nena depuis jour bob même kaas yi ak ye sax même yi amul roh sax day def ak ñom dank ndax yeurmane kuko incarner deug même yi ni bo xamé deug yeurmane ak yalla gog incarner ko pire da ngay am yeurmane ci mbolam aduna bi ñi am roh ñi am roh mune motax parfois da dan dem ci kibi mom ci bopam mo fa dan dem mo dan demal bopam ci fi boucher di raye moy abattoir dem di jël ay bouti di yek yi nga xamné dal moy yi gaay di sann mu ñew diko indil musi ci kër yi parce que day wax na musi dañ leen di bayyi ci kër yi te kenn du leen topato kenn du leen servir yeurmane gogul amon ci animaux imam ash-shafi'i radiyallahu ta'ala anhu bokku na ci li nga xamantene moko may yegg ci yalla wala sax lool moko may fatu sax moy benn manteau bu jël bu mu jëndoon bo xamantene manteau bu rafet la won mu koy dogo sol mais dafa tok di japp gis ben mousse bu ci teud commencé nelaw mu xutur gis ni muy nelaw mu bañ ko yé mousse bi yé dox dox bayi fi yéer bi ngir bañ yé mousse Allahu akbar ay ñun tay bu nekkon suñu jàmm bañu feul mus ba jël suñu yeb dem suñu yoon bi ko sax bay xel ñeneen ak yeneen yu ñuy ki amna ci kenn ci ñom mom bamu gisé dafa tukki lu sori gis né dafa am ben genre gunoor wala bu ko top ci yéré bi mu déllu wat ginnaw pour déllo ko fi mu dëkk déllo ko fa parce que bëgg ko yobbu ci environnement bu mu xamul mom bu gunoor bi xamul fu mu dëkk xamul environnement bu mu xamul mu déllo wat ko ko gis amul yeurumade donul complètement yeurentibi sallalahu alayhi wa sallam yalla arrahman la wax ala arsh istawa yeurumade gogo arrah arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ñi am yeurumade yalla bi fess del yeurumade len yeurum yeurum len ni ci kaw suuf yalla mi nga xamna mom mo len tim mom asman ci yeurum len yeurum len ñep xolal yalla buy ubi alquran bismillahir rahmanir rahim ak sekri ñu wax ci alquran yeup mi ngi ci bismillahir rahmanir rahim lan motax yalla waxul bismillah da di wax yeneeni melo yeneeni tour mënon na wax yeneeni tour yalla beuri ni tour mais arrahman ituzak rahim muy ñaari tour yo xamne dañuy tektale yaatu yeurum len ba dal wax rahmatul et cetera wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin et cetera yermunde motax ku incarner yermunde gogo ci xet bi ci ñepp ci aduna bi xolo alquran xolo jawharatul kamal nan la tambale allahumma salli wa sallim ala aynir rahmatir rabbaniyah jëmmi yermunde gey ko ju borom bi moy yarantibi sallallahu alayhi wa sallam qutbu zaman bune bok na ci mandarga yuñ ko meuna xamé moy xol bi day fess delu yermane ci mbolam aduna bi ndax da fay donu yarantibi sallallahu alayhi wa sallam mono walaysa amul fil ulum ci xam xam yi aksaru naf'an lu upp njariñ min ci bi xam xam amul fa inna allah li yerbor moy bur yalla ta'ala ajka ji yarhamu de yeurum sahibahu boromam ki am xam xam bi bi adadi ci limu man ñi nga xamne rahimahu wajoju yeurum na len min jami'il alam ci mbolam aduna bi solo ni nga yeureme mindi fi rek non la yalla yeurume motax khalifa abdullah ibn umar bob radiyallahu anhu bim laaje yenenbi sallallahu lan moy li gëna tar ci mbiri muneko al ghadab mer mo meru yalla muneko lan mo koy fay muneko yeurume no bëjox secret bu mak dafa nek ci mo bi sax wa secret bu mak dafa nek ci mom mu lambul beuri nak muna zalika lolu fadlullahi ngeneelu yalla la day wuti moko jox mané chaw ko sop wallahu bur yalla dul fadl mom moy borom ngeneel al azim bu magbi yalla nani ko yalla defal amin ya rabbi muné fa hadhihi li 400 dega mi ngi tek ñenti témer el man xam xam la wa 11 ak fuk ak ben el man tay xam xam 411 min ulumi ci xam xam al khadir alayhi salam yalla nek ci mo mucc bal ya ibn malkan la tudon khadir wa alayhi salam bok bal ya wa ibn malkan wa tour bi dafa mag sax ñukoy dakantale abul abbas tourum mom wax nañ ni bok na ci ngeeneeli kuko xam day dem aljana ah oui faami de pour wat muna man ta amal ci xam xamu khadir yi la bok alayhi salam xam ko man ta amalaha kep ku ko setantal mi nal mudda'ina ci ñi wote wolé lél mi ci xam xam alima day xam joxlaho ci ak rerum yaqinan ci lu wër kep ku wote wo xam xam ñu présenter ko xam xam yi ñu jotta tuddu depuis bob ba légui di wote na mom dafa xam té mom xam xam yi musul dégg tour bi yalla ter muy xam la ci la jala ko day xam né mom xabul ci lu wër ko mom mënatu ci duteti légui dem Moustapha mom on a les armes waaw ku taxawé tay néma ay mané ko kay yalla yalla sa japp ma lepp dé waye inshallah dama def nek est xam nga li wax ma parce que yépp lo gis li mané ko li rek mu dal mané ko domaine la wax ma nak waaw li tenant et les aboutissants lepp nga tojal mako waaw boko xamul ma tek la fé wa salakata dana sobu al adaba teggin ma al khalq and ak minde fi ajma'ina mbolam sen day am teggin ak minde fi parce que day xamne mom xamul te xamna la arifuna radiyallahu anhu ni ngi ci bir nit ni même bu len xamul te parfois ñu mbubo yeen mbubu yi lam yada'aha musuko won tek def ahadun kel min al awliya ci walu fi kitab yi ci terim walam ya'lam te musul xam ahadun kenn min al ulama ci borom xam xam qabla zikri lu jitu may judd tuddu la ha yi asma'uha ay turum fadlan yalla tere anil khawd fiha ñuy su ñuy xoos ci xam xam hamalani yobena ma ala zikriha ci tuddu ko quwwatu shafaqati tar tar manam dole katanu xir manam ak xem yermande gu mak gi ma am alal munkiri na ci ñi di ngatkat yi pour wax leen rek lo xamantene da na tax ñu bayyi di ngat gi te nak reconnaître ne vraiment no xamuñu quoi te arifuna walu yi nga xamne yalla daf leen defal fatkhul akbar ñom xam nañu ñu bañ leen di ngat ci dara lepp luñu def ci zahir même bu nurul am nañu lisanul uzrin laminu ngant ci bepp mbiru sharia am nañ ci laminu ngant yow ya gis ni peut-être liñu wax wala liñu def sharia d'accordu ci peut-être bu la nexé nga appliquer yow li nga gis mais ñom bayi len fi ñu ne parce que ñom xam nañu lutax ñu def liñu def wala ñu wax liñu wax yow mi xamul xam xam yi bayi len ñom ndax ñom dañu gis te dañu xam wallahu bur yalla yahdi moy gindi mané sha ko sop ila siratun jeme ci yon mustaqim bayadi cho war alhamdulillahi rabbil alamin ah tere bi kon wallahi alhamdul min paré nañ ko tay alhamdulillah ah njariñi nak manam même bu fekke guduna njariñi bari na té ñun ñi ko doon jang xam nañu né ndariñ gi bari na ci ñun mom mané ko ci amul ci kessat wala budda té yaakar nañ ni képp ko xamantene tamit dégg nga ko té yalla tax nga dégglu ko bu baax bayyi xel té yalla rek tax té nga baña di ngat ak yu mel non insha allah xeyr yalla dina feñal ndariñ ci yow tamit manam dina la won njariñu affaire bi ni téré bi limi yag liñ ci nek donc Moustapha li kay yo aucun regret à avoir waaw du fait qu'on ait fait un détour sur ce livre voilà parce que vraiment vraiment ñu ngi sante yalla parce que amul ñu gën bu reuy vraiment alhamdullilah té ci ngay xamné deug Moustapha ki xam ak ki xamul bokku ñu dédé et ki xam deug moy arif bi vraiment man nak japp na tay xawma te xam xam yi ni alhamdullilah jarani wax allah ta'ala musumako won deug te musumako won xalat waye bama ko degge ba legi dumay dox ci kaw souf dumay xam ne man xawma mais limu wax dama koy baye xel mi xam na ne xamuma wa alhamdullilah ah liñ ko indi won nak moy cheikh omar radhiyallahu ta'ala limu don wax lim ci don leral yoyep ay njariñ la yo xamantene pour wax li nga xamne mom moy titre bi moy wallu bi nga xamne maftuhun alayhi la dadul teunku ci ben ngir ci ngiru ñi nga xamne ñom moy mujtahiduna waye day wër wër lu and ak deug fu deug mëna ja parce que mom day gis deug réalité lu nekk day xam deug deug la lay ci yalla nam koku lu muy topati kenn koku rek leena problème ñu ci dess ñoo am ak seen problème buñu bëggé régler seen problème dañu top ci ginnaw koku mu dimbali leen waye ku yeggul ñom fi ñu yegg tam mënu lo tarbiyé nit nañ wax de deug bo né da ngay targué nit ñi da ngay di nax mënu leen tarbiyé tek leen ci yor mënu ta né ku yeggul fi gaay yegg ci do leer sé bo nga tél ko xam té comprendre ko té tek say debus dem wuti ji yow ku la tarbiyé lool nga wara def ba nga yegg lool nga wara def parce que ci tatam na nga né gis nga xam xam ni ñu bëre té ku mënul li té attention 71000 tuddu nako ci benen tanbihul akhbiya 71000 la tuddu ci téré bob tanbihul akhbiya ay xam xam ci ay xam xam amna yenen yo xamantene léralu ko fi mais al qawaid muwaddaha ci lako léral yi moy bas bi rek wa yi yenn rek la ci yenn la ci manam pour wax la am xam nga wax na la amna soufa su yalla su yaat si nga xamantene ku fa dugg da ngay am déjà 20000 xam xam rien que nga dugg bo amé fatkh rek dugg ci souf sos et cetera donc ku am fatkh mo meuna targué nit ñi nañ ko wax wa té nit ki bu meuna and ak nit ci ngir yalla top ko ngir yalla mais bu gisé ko xamantene moko mom fatkh na top ko et cetera yoy amna buntu sax bu ko cheikh omar radhiyallahu ta'ala andil kon ñu yeggale li nga xamantene mom lañu fofu lañu tollon ci qultu bi ha wa qultu bi wa kon qala cheikh omar radhiyallahu ta'ala al futi al gada radhiyallahu tabaarak wa ta'ala wa adahu an nabi bil isnad al muttasil min awwal al kitab ilayhi qultu nena wa min jumlati bok na ci tilkal ulum yoy la xam xam ma li nga xamne awdahu def nako tek nako fi kitab mom cheikh mom mom asharan radiyallahu anhu fi kitabi ci tere bi nga xamne tudde nako tanbihul akhbiya la du akhniya tombe bi ci souf la ala qatratin min bahri ulumil awliya moy day ye ñi nga xamne ñom ñoy ñi beew ñi ci len ci tok ndox ci geejji xam xam wali wi wa def na ca wahidun ben wa sab'una manam moy ak jurom ñaar fuk moy 71 alf ci 1000 71000 ilm xam xam kullu ilmin bepp xam xam mina ci yoy la yidrako deful jotel ho ñe ko xaru xotaayam suma top zakara mu tuddu minha ci yoy fi kitabi ci terem bi tuddu ad-durrun nazim fi ulumil qur'an al-azim wurus woñu nosé ci xam xam yi nek ci al-qur'an al-karim nahwalu jege 3000 ñetti jooni minha ci yoy la xam xam 3000 ci yoy xam qala muné wa kana nekon al-ba'ithu lako yobelo ñu lola ala ta'lifihi ci talif bi le téré hefdo wattu ar hurmata ormay ahlillah nitu yalla yi hayna jamono gi nga xamné sami'a dafa dégg man ko xamantena la khultata amul ak jaxso la ho ñel ko biim ci ñom yunkiru muy dingat alayhim ci ñom wayansubu mu len di askana la ila awam ila al awamat ci ñom ay awam lañ moy janguñu wal jahl ak reer muy wax ne nitu yalla yir janguñu dañu reer nangam lolu mom mune nak mu bind téré bob ngir leralal ko ko ne nitu yalla yi xam nañ yi yo xamo dara wa min jumlatiha bok na ci biir xam xam yoy ay dan batay ci mbolo xam xam mi ata alfa ilmin ñaar téméri jooni xam xam 200000 wa sab'ata wa 40000 ilmin khas ak ka ak ñen fukk ak jurom ñaa wa 900000 wa 990 ak jurom ñen ci témer ak jurom ñen fukk ak jurom ñen ilmin ci ay xam xam ñata moy 247999 ci ay xam xam yo xal qala neena inna shaykhu wal war moy serignum علي الخواص رضي الله تعالى عنه اخبره خبر انه ان الشيخ ابراهيم المطبولي رضي الله عنه اخرجها جنن خم خم يوي من سوره الفاتحه سوره الفاتحه اي خم خم 247,999 ومنات بوك نك يوي اربعه 400 علم نينت تيمير خم خم و 11 اك فك بن علم تي خم خم موي ليمون اختص بو خمنا جاغونا بها تي موم العارفون عارفون بالله رضي الله تعالى عنه و 411 ني ليمون لم يعلم خمول احد كن من العلماء تي بروفمي اسماء وها تيري فضلا يالا تري ان الخوض ني خورس نان دا ني خوس فيها تي خم خم يوي وقال واخنا ن حمله ليكو يوبي على ذكرها تي متدوكو quwwata shafaqati manam katanu ñewante alal munkirina ci way diingati moy li la mujjew wax intaha fi wax jom wa qala waxna ash-sheikh ha ben fa fe rek la fukul galere lan mako way mo ma shara ni mo rabbiyallah mo buñu dajale mo waju ni mo allahu akbar no shara ni radiyallah nuko magla Moussa bin téré bo xamné ni 70000 la ci nek 71000 benen bi ñu bëdd benen téré yi nga doon lim sank wa mo bo dajalé rek xam xam yo xamné ni pek nako rek mais j'ai l'impression que 500000 xam xam voire plus ah en tout cas bari na lu xam da mais arifu ne itam loolu lañu xam am sauf que mom nak khutbu la won aussi benn mom ta khutbu yi tamit dañuy xam yu gëna yu kawé tam Moussa ba deug deug xam ñu non non xam ñu kay kuma xam nak lañu nañ ko xam rek deug nga wa qala waxna ash-shaykh serigne mu muhyiddin ibn arabi radiyallahu ta'ala al-hatimi radiyallahu gërem allah bur yalla ta'ala kawjaanu ci mom neena fa lillahi ñeena bur yalla khulafa ay khalifa min khalqi fi khalqi ci mindeekum ghayral mursal yu bokk ak yenenti alayhi assalam amna ay khalifa ci kaw yu bokk ak yenenti alayhi assalam ya'khuzuna dañuy jëlé min ba'din min ma'dinir rasuli ci bal mbelluk yenenti moy sen mini ci lañuy jëlé war rusul ak yenenti alayhi assalam ma li nga xamné akhadatu jëlon nako ar rusul yenenti alayhi assalam wa ya'rifuna ta dañuy xam fadla ngeenel al mutaqaddimu ke len jitu hunaka fofa lakin nawaya nak ar rasul yenenti bo gis qabilun man na nangum mom li ziyadati ñeel ak yok ay manam lim ci nam an yazida ci mu yok fil ahkam ci atti wa hadha al khalifa wa bo khalifa laysa nekut bi qabilin ci ko xamne dana nangul ziyarat ñel yok alati yi nga xamne law kana bu nekkon ar rasul yenen qablaha lu ko jitu fala yota def ko dox al hukm ate wal ilm ak xam xam fi ma ci li nga xamne shuri'a ha shara fi ma ci li nga xamne shara yonal nako illa lulul ha shar ar rasul yon manam yonok yenenti kha yo ab yenent kha sa mom kesse bi khilaf rusuli wute nak yenen yenenti manam yalla dafa am ci kaw suuf ay khalifa yo xamantene dañuy jele fi yenenti ya alayhi assalam sen ci sen minu xam xam yi ñom fa lañuy tibbe te dañuy xam ngeeneluk ñi nga xamantene ñom ñoy yenenti yi leen jitu won ak ngeenelu borom xam xam yi leen jitu won waye nak yenenti ñom mën nañu yok ci sen sharia manam yok ay atté dal ni par exemple atté bi amul won période sangam nañ ci yok wala nañ dindi nangam waye khalifa bi mom mënul lool manam ki nga xamne ay khalifa lañ moy yenen walu yi ñew ci ginnaw ginnaw yenenti bi sallallahu alayhi wasallam par exemple kenn mënul ñew indi benen atté bu bes effectivement deng kokku mom duñ ko jox atté kon mom ni mi def rek moy day xam hein xam xam yi nga xamantene mom lañu mom xam xam day nek rek ci li nga xamantene mom moy liñu sharia lon ci mom manam yoon yi liñ jotone sharia liñu yi ko jitu liñ jotone indi deng bamu dess yoonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom kesse bi khilaf wute nak ar rusul yenenti xana mu ne ala tara xana giso anna isa nak yenti ala isa alayhi salam yalla nak ci mom mucc lama bi nga xamne takhayalat def lena fi ci mom al yahud yahudi annone kan mom la yazidu du yok ala musa ci yent yalla musa alayhi salam misla ma qulna kem li nga xamantene mom lañ waxon fi khilafati ci khilafati al yawma tay ma ar rasul andak yenenbi sallallahu alayhi wasallam amanu bihi dagn ko gemu aqarruhu te ñu saxal ko yodi biñu gisee ni yent yalla isa alayhi salatu wassalam dafa topone shari'a yent yalla musa alayhi salatu moy tawrat walamna tawrat wa injil comme ni alquran wax dagn ko jangalon tawrat ak injil dagn ko commencé won top ba pare ñu saxal ay mbirum commencé ko top parce que dagn def won ni du yokku ci shari'a yent yalla musa alayhi salam dara waye fa lama ba nga xamantene zada yokuna hukman ate aw wala bok nasakha mun nasakhal hukman ate rek kana fofu la nekken bo xamantene kana nekko naqad deug deug qarraho saxalon nako musa yent yalla musa alayhi salam li kawni ngir nek gi mu nek isa yent yalla isa rasulun mom tamit nek yerent bu ñu yoni alayhi salam lam yahtamilu atana tuñu zalika lol munutuñ supporter lol li annana li anno ndax li werbor mo i'tiqadum senu pass pass fi ci li yent yalla musa alayhi salam indi won la ne wajailat tirere nak al yahud yahudi al amr mbir mi ala ma ci kaw li nga xamantene huwan mom alayhi lol la nek ci deug deug fatalabat ñuy saqu qad lahu diko ray wa kanat nekon min qissati ci ay qissam ci histoire ma lo xamne akhbarana khabarana nu allah bur yalla taala ji kaw ji fi kitab ji terem dal aziz be ji note ci tedd anu ci ay mbirum wa mbir yent yalla isa alayhi salam wa anhum ak yahudi falamma bi nga xamantene kana nek na rasulun ab yenen qabila day nangu aziyadata yok bi shay'in ci dara imma dal bi naqs hukmin ci wagn ak atte go xamne taqarrara dako saxal aw ziyadata hukmin wala bok ci yok ab atte ala anna ci kaw ne an naqsa wagn ziyadata hukmin lolu tamit yok atté la bila chakim ci amul ben sikisaka manam yenant manam lolu li nga xamantene mom mo am moy bi mu nekké nak moy dafa fekk né yenant day nangou ziyada day nangou mu yok day nangou par exemple ko xamné rasoul la mom mu ñëwé mën na yok atté ko xamné du rasoul nak mom bu ñëwé du yok atté mu du yok ben atté légui mën na wañi tamit atté né li par exemple atté bi dañ koy dindi parce que le fait que nga wañi atté tamit lool tamit ak yok la ci lu amul ben sik sak c'est une façon de d'augmenter wa parce que changement nga def ci atté bi wal khilafatu khilafati al yawm tay nak manam ginnaw yenen ti daan ñew ci sen ginnaw yenen ti yu ñëkk ya loolu daan na mëna amé mais légui ni ginnaw bi yenen ti sallallahu alayhi wasallam ñëwé khilafa yi am al yawma tay laysa laha ñeeluko hadal mansab bile manam mansab moy niveau bi cieur bi ni wa cieur bi amuko moy nit ku nek khalifa lu mu nek khalifa qutbu zaman amul droit yok dara ci atta sharia wal mu wanti dara okay wa inma li am bares moy tankusu dana wañi wata ziru di yok ala sharia ci sharia bi alladhi li nga xamne qad taqarrara lo xamne saxna bil ijtihad ci ijtihad lo xamne ijtihad moko saxal nak par ko lolou meun na ci nek di yok ak yu mel non ak wañi ay manam lim ci nam moy alal mujtahadati ci manam yi nga xamne yiñ def ijtihad alladhi yi nga xamne la nafra fiha amul dimbali gu ci nek haqiqatan ci haqiqa dimbali wuko sawa un mo xam naqala ka def ijtihad bobu manam deug deug realite dimbali wuko mo xam ka def ijtihad bi naqala dafa toxal fi ha ci bobu nafs ak texte awol bok lam yonkul toxalul won texte parce que ki def ijtihad leg leg meun na def ijtihad fek dafa toxal texte dani man kat ci hadith bi la sukkandiko motax ma japp ne nangam ak nangam waw indi lay quoi waw am voilà am ño xamantene dañuy xol rek gis ne d'après règle yiñ jota xam ci sharia li mom motax ñu mëna xalaat li ci atté bi genre raisonnement logique quoi voilà yoyu mo xam amna wala amul ki nga xamne mom khalifa la manam arif bu mak bi mom bu ñëwé mom mën na dindi affaire bobu nonou mais day fekk né ñepp depp wuñ ci comme dina ko wax la way amul droit changer dara ala shari'ati shari'a alladhi bi nga xamné sharbo mom la han mom la yalla teral bi muhammad ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam faqad deug deug yadhharu dana feñ wala leg leg dana feñ min al khalifati ci khalifati ma lo xamne yu khalifu day wute hadithan ab hadith ha ma fi al hukmi ci li nga xamne mo nek ci atté bi fa yatakhayyalu mu def def ne manam moy mu imaginer annahu naka waji kat limu wax an al ittihad ittihad doko jole walay sa kazaal ko fek mbir mi demewul non lele ku dem ba yegg maqam khalifa mu def lu mel non nit ñi defé ci ittihad lako jole fek jele wu ko ci ittihad xam xam yu mu xam wa kay wa inma li amdas moy hadhihi al imam hadha al imam bila imam lam yasbut dafa saxul won indahu fi mom bobu ittihad manam dafa saxul won fa mom min jihatil kashf ci walu kashf bi zalika al khabar bobu le hadith khabar bobu an nabi tukke ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nit ñi mom mu gis ben hadith bo xamne gaay dañ nan hadith bi ci lañ sukkandiku pour teural tel até mom mu gis ne hadith bi wiru mais ci côté kashf motax jeufandiko wul hadith bobu até wowuko nit ñi nak fogné dafa def ijtihad bo xamne téggul ci texte c'est-à-dire angle d'approche ñoo bokku wa kay walaw sabata bu saxone ak hadith bobu bu saxone la xake la xakam giñ na dana até bi ci hadith bobu mom lay jeufandiko def ko lay effectivement waye comme hadith bo werum motax la yow comme mom arif la day xamne est ce hadith werna wala werul sahih daf koy xam wa kay a part du moment où bu xamne ni gis na nek hadith bi werul wa mom du ko até wa kay day até lenen voilà gaay nak def na nek lu mu até amul base solide fu ko tek amul fu ko tek wa kay nek de xamuñu voilà voilà muna wa in kana donte nek na min tariq al adli ci yoonu ñu mandu même bou dé hadith bi ci ñu yoonu ñu mandu la joggé parce que loolu ci elal yi tamit mën na ci bok man sik mën na am ci hadith bi ci côté bop ndax ba ma wo ndax koku man nekul ko xamné ma soumun manam mom ak waji yepp ñom ñaan ñepp nek kenn ci ñom nekul ma soumun ku muccu minal wax mi ci def def li alladhi bi nga xamné wo mom moy mabda usahwi moy tambali way asahwu moy jamut moy njum wonisian ak faté moy njum wala min an naqli du tiagne ci tokhal ala ghayr al maana ci lu wute ak maana alladhi bi nga xamne huwa mom mabda ut tabdilati moy tambali way soppi mbiri wa tahrifati ak tahrif moy tabdilat moy les changements tahrifat moy falsification wa wa fa mithla hadha lu demene ki li yaqaw dana xew min al khalifati ti khalifa al yawm tay manam ki nga xamne yegg na maqama khalifa bobu non lolou mën nako dal tay mu ñew gis hadith bo xamne nit ñi waji daf ci joom def def le et cetera mom mu appliquer lenen deug wa kadhalika niki non yaqawon dana rat min isa tiyent yalla isa alayhi salatu wassalam mom tam bu ñewé fa inna wal wer wor mo iza nadala su waccate yarfa dana yekiti kaseeran lu bare bare min shar'i ci shari'a al ijtihad al muqarrar lo xamne ijtihad la bo xamne dañ ko saxalon fa bayyana bu ko defé mu leral bi rakhi ci yekiti gi mi yekiti lol surat al haqq jëmmik deug melok deug al mashru' bi nga xamne mom lañu yonal alladhi bi nga xamne kana mom la nekkon alay ci mom annabi yenenti bi alayhi yalla nekk ci musallam mut bu boba nak mu ne ah def len dank yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam tam bu waccate non lay def dana wa mazhab sangam li ñu waxon nangam nangam ci ittihad gala teggon ñu ko def dinañ am fay wa lol deugurul won yenenti bi sallallahu alayhi wasallam li la nangam et cetera waaw parce que li nga waxone bañu def chapitre bi moy ku def effort d'intégration ijtihad voilà di nga am ko di nga ñaari fay la voilà bu nekké da nga nek ci deug ñaar la def voilà mais bu nekké da nga def effort d'interprétation et que jugement bi baxul ben yom la lay fay mais li ëpp solo moy avant tout yow tu as fait l'effort voilà mongo lool nga waxon voilà deug voilà okay lool momo kon nak daf koy leral wala siyama rawatina iza taaradat bu fekete dafa woute dafa gar garale manam dafa woute ahkamu ima atek ak imam yi moy ñent ngi rek ñudul ñom fi nazilatil wahidati ci ben xew xew fi nazala ci xew xew al wahidati bay ben fanalam kon dañuy xam qatan ci lu dogu anane law nazala bu wacce won al wahyu wahyu bi la nazala dana wacc bil wujuhi ci ay anam fa dalika lol nak hukmu al hukmu moy atta ilahi gay ko di bur yalla wama adahu ludul li fala du atte bur yalla du atte ak yalla motax ittihad di manam meun nañ def ittihad ba pare djum wa in qarraro donte dana ko saxal al haqq bur yalla bi deug fi suratul mujtahidin ci melok ñi nga xamne ño don def ittihad faqad deug deug sharaa yonal na taqriro ak saxalam li rahil haraji ngir yekiti choono an hadhil ummati wolif bi la xet wati say ak yaatal al hukma ata fiha ci lo ci ñoom manam bo gisee ñi def ittihad pourtant day am ñu ci joom mais and ak lool yep yalla day saxal ate bi ñu ate comme tay par exemple ndox mo xamantene saw da ci tour nga gis ko mu changer lool la am xalat nga japp ci hanafi bi da nan la baxna maliki bi shafi hanbali bi rahmatullah al jami ñom ñep dañ nan la baxu wa djumbur and ak lolou amna fu nek fu deug fit parce que ki mu non la bax ki kene la baxu ba pare ken ñom ñaan ñep nek ci deug réellement muñ ta nek donc yalla yalla dafa def deug gi dako manam dako def mu wuté ci benn wall moy ñom ñaan ñep amna ñu deug ki am ñaari fay ki am benn fay bo gisé nak en réalité ben deug am té yalla saxal yépp mu def ko deug da fekk ni dafa bëgg yékiti li nga xamné mom moy choono ki xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu la yalla def motax qala waxna ta'ala aj kawaj motax nak bu boba motax arif bi mom day xam fan la deug fiité réellement qala waxna ta'ala aj kawaj ne yuriru namna allah bur yalla bikum ci yeen al yusra yombal wala yuriru namul bikum ci yeen ala yusra jafegnal yalla lim beug ci yeen moy yombalal len motax sharia bi lepp dako teural ngir yombal nit ñi waye namul ci yeen lan ak jafegnal suratul baqara aya 185 wa qalat wa anna mom yanamtu bi sallallahu alayhi wasallam bu ak dañ ma yoni bil hanafiyyati ci yoon wi nga xamantene moy wujub xot wulif lepp lo xamantene jeng jeng la as-sahlati bu yomb bi as-samhati bi nga xamne dafa woyofal mbiri nga xamne dafa beuri ay djeggele yu ci ne effectivement lolou la imagineel tay bu don tay masalan kine fatiha du farata ci julli comme hanafi bi pour mom fatiha du farata ci julli imagineel tay mom bu ko tariwul parce que du farata mu tari lenen sûrement da ñun dañ nan ko tarim fatiha tout de même mais imagineel tay mu yakam ti tariwuko mu tari lenen wala mais imagineel buñ ko doon wax nan ko sa julli day yak andak ni ay imam yi ñolo ko sa xal imagine nga lol imagineel ki nga xamantene mom dafa japp ne mën na japp ci liñ wax sank imagineel maliki bi nga xamne mom bu solo xuf mom mën na massa ci xuf fi fek mi ngi koy sol du ko simi fek simi wuko bu defo na ay atik fek amul janaba mom mën nay kon ne di massa ci xuf fi imagineer koku tay buñ neko won ah apparemment manam il s'est trouvé que ni lolu du won atté bi yalla bëgg moy so nekké ci dëkk bi journée bi manam 24 heures nga am droit massage fek mom mom ay wéra ngi ni lolou la doon def imaginer julé bi gis nga lepp motax ci yombal ak yalla la tek par contre nak arif bi day xam lan moy deug ci yoy ci yoonu kashfu ci yoonu fatkhu biko yalla defal wa zairu tef li feñ ci mbir mi annaw moy kat lawlam bu nek won lawlam yaqa bu fekul won law bu fekkon ne lam yaqa rutul al ikhtilaf wute fil ahkam ta atal ittihad yi nga xamne dañ ci meuna ittihad ma kana du nekkon yazharu bi feñ fiha ci mom al wujuh wala al mutakassirat yi nga xamne dañ ko baral alat yi nga xamne hiya mom moy siatur rahmatu moy yaatu yermude sax al majbul bi nga xamantene mom lañu défaré naturellement alayha ci yermude gogou nabi yuna suñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi naturellement dañ ko def mu nek yermude moy omar sax la rahmatan lil alamin mom moy jëm yermude yalla ne yollumul lu nga nek yermude ñeel mi def yépp mom moy jëm yermude gi yalla don wax nan wa rahmati sama yermude wasi'at kullu shay'in dafa lambok lepp dafa lamb lepp dafa matale lepp sallallahu alayhi wasallam imagine bu fekk manam sudul won mu ne su fekkul won ne atti yep nga xamne masala ittihadiya la parce que masala dafa am masala yo xamne ittihadiya la am yo xamne masala yo xamne duñu ittihadiya ittihad munu ci am xala imagine ki na la bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok ak ki na la bismillahir rahmanir rahim bokul ci fatiha ci alquran kep ku saxal ben ayé ci alquran la bok day nek yefir fekk bokku ci alquran kep ku ko ci dindi ben ayé fekk do bokku ci day nek yefir imaginer su masala bi nekul won ittihadiya su fekkon tane tay dañ nan ah kon nak ce qui veut dire que gaay amna ño xamne da day cheminer pendant toute leur vie nek tay yefir nañ parce que dañu gëm ne amna ayé bu bok ci alquran te bokku ci imagine nga lo voilà ce serait très très dramatique voilà le contraire té ay imam yu maga ngi ca non hein motax dal yermonde yalla la xum la xumul lu bari voilà motax kon lo voilà motax wouté yoy buñu amul won motax buñ nan la wouté gogou yermonde la lolou lay tek effectivement buñ néna wouté borom xam xam yermonde la lolou lay tek teki wul né damay tok rek buma ci neex def dedet yow da nga wara xol fan la deug gi fete ngir yalla sude man nga ko soko manon la nga top rek ko wul deug may do comprendre vraiment yermonde bi dalay tek voilà parce que amna ño xamni ni c'est sûr Moustapha ñepp ñom deug voilà amna atay yo xamni ni c'est sûr que tegu way bi worul mais malgré ça boko defé yalla day nangul nga wa kay Allahu akbar borom dal والله بر يلا تعالى اديك انتهى فلوخ دي والله بر يلا تعالى اديك الموفق موي كي دبل بي ماني سي خيوولم للصواب نيل جوب يالا ني يالا دبل نيل جوب واي لاي تي جيم سي موم رك سبحانه تودنا ماك سال نغام غات نغا لام المرجع موي ديل واي والما ابو اك وير واي يالا ني يالا داف تاوت ني ديلو سي موم ديل واي بي غن رافك سبحانه وتعالى امين كون لي موي ليغا خامتاني موم لا chapitre 10 bi walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ ko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin